أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قدس العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجله فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. منوى عن ميمونة جلنت ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي لسخنة ينتبه صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضع رسول الله وضع تقنع ووضعت لرسول الله تبن رواية وضعت تقنع لرسول الله للدول يالله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة ndokh mi nga xamantene mom lay sango sangayal janaba fa akfa ab yamine mudadi tanqa ci mudadi soti ci loxo ndey joram tanqa ci soti ala yasarihi ci loxo ci amoñam marate ni ñaar yon aw salasa wala ñet yon summa top rasala mu rahas farjahu fayum summa top daraba mu dor ya da ho loxom bi la de ci suuf ci awal hayat wala peggi gi marate ni ñaar yon aw salasa wala ñet yon summa top tamad madam galax diko wastan shaqa musarah diko waxal mu raxo jaa wa kharkana mudira'ihi ak wazira'ihi ak khasabam manam loxoy diko dalay ci cionti bi ba ci baram yi mu raxal ko summa afada top nak mu dal di bubul ala ra'sihi ci kaw bop bi mu alma andokh mi summa top ghasala mu raxo jasadahu yaramam bi manam li nga xamne mom mo de ci yaramam bi summa top tanha mudadi dando andu fa ghasala mudadi rakhs rijlayhi ñaari tankam yi fa ataytuhu neena ma dikkel ko ma indil ko bi khirqatin ci ap tisi ci ap morso fa lam yurid ha te nam ko buggu ko fa ja'ala mudadi nek nak yanfudul ma'a muy dadi wacc muy fakhas loxo bi muy fakhas ndox mi bi yadihi ak loxom hadith bi gisone nañ li nga xamantene mom mo aju won ci baati ci jotaay bi nga xamantene mom lañu wessu walillahi alhamdu wal minna muy hadith ya maymunah radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa ja'ala a'la aljannati maswaaha wa ma'waaha muy mel sangul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diko melal wo xamantene daf ko yaatal te daf ko leral manam bu boba comme li nga xamantene bi ñuy tambali hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom moy ñaarelu hadith lu jitu suñu hadith bi manam kon muy ñaarelu hadith tamit ci suñu buntu bi gisoon nañ li nga xamantene mom moy li nga xamne mom moy sifatul ijza manam sifatul ijza lil ghusl manam melo yi nga xamantene mom moy melo yi doy ci walu sangayal farata waye legi nak mu dess ñu wara gis man melo yi nga xamantene mom moy melo bi nga xamantene mom lañu tuddé sifatul kamal manam melo bi nga xamantene mom moy melo bi nga xamne mom moy bi gëna mat ba képp ko xamantene sangono gogol ci ngaay mom sangono ci ngaay gi gëna mat ci sangaay yi nga xamantene mom lañu mëna sango farata teyit bu boba roy na manam ci anam gu gëna matale li nga xamne mom moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam yal nañu yalla may bolé ci ñi nga xamantene dañuy dëkke ci di roy sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci seen bolé wax yi ak bolé jëf yi ci mbolam yeungatu yi ak mbolam dali ci mbolam dem yi ak mbolam dikki ci barke mom salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dimbalu ñu ba jappale ñu ba may ñu ba nga xamantene duñu fatte ben detail ci walu gogou dañuy wax kon ne dañuy tambali ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci leral gogole anam comme mi nga xamantene non la ñëwé ci hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ci gogou wala dañ nan li nga xamantene mom la nit ki di jëkke mom moy da fay am yene di sangu farata ginnaw bi mu amé yene nak li nga xamantene mom moy li gën tamit mom moy mu tuddu turu borom bi subhanahu wa ta'ala dal di wax bismillah waye su fekkentene dem na ba ci ar-rahman bi ak rahim bi mu nek tamit li nga xamantene mom moy li gën comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci walu njab ne bok na ci walu yi nga xati ci beurep yi nga xamantene wax rab yekale ci rahman ak rahim yi nek na fi nga xamantene ci lo nga xamantene mom mo gën kon bu boba lol lay def bu ko defé mu yéene bu fekkentene nak mën na yegale yéene bi yéene bob mu bañ ko baña bayyi ñaka bayyi xel concentré wu ci yene bobu liko dalé ci njaal bien gi ba fi nga xamantene fofu la japp sangay farata gi di jexé mu def ko té bu yene tamit mu yene wala manam di daganal lepp lo xamantene don nako ko té manam sangay farata gi don nako ko téré lu ñaka sangay farata gi don nako ko téré manam janaba bi don nako ko téré lu demé neké manam julli wala bok di dugg ci jakk ji ak yu demé neké nonu bu boba mu dal di nak bu ko defé bu ko defé mu dal di sang wala bok lal kamil ak yu demé nek non manam dal lepp lo xam ak lu demé nek jang alquran yu ak lepp lo xamantene dal ala kulli hal nit ki nga xamantene manam sangul farata waruko meuna def yoy non mu dal di yene wala ci bir lolou mu yene lolou legi nak mu dal di jekke raxas li nga xamantene mom moy tenki manam loxo buñu loxoy muy loxo ndey jobek loxo cham moñi li nga xamantene mom mo dalé ci manam ci baram yi ba ci fi nga xamne mom moy tikki jaray manam tay nit ki buy tak montre wala muy tak lam fi nga xamantene mom la koy tak bu wowa mu dal dikoy raxas lol nak mu dal koy raxas ñet yoon lata bu fekenteene nak day jël limi sango mo xam pan la wala siwo la wala bok yu demene ki non bu wowa day ñeek tek loxo ndey jor loxom bi manam siwo bob wala pan bi manam ndap lolou daf ko tek ci chamo ñam soti ko ci ndey jor bi su faré nak mu dal koy tek ci ndey joram nak bu ko defé muy tibbe ndey joram di mëna def li nga xamantene mom moy li ci dess amma su fekenteene manam comme suñu beurep yi lay la nga xamantene manam sasi dañ fay nek ak yu demene ki nonu wowa li nga xamantene mom lay def yoy yeb do ko ci jarati day jeul rek manam fexe rek ba ndox mi nga xamantene mom moy ndox mi mu da dikoy soti ci loxo ndey jor bi bu ko defé mu raxase ko loxo chamoñ bi ak loxo ndey jor bi mu raxas ko ñetti yoon lolu manam mom moy li nga xamantene mom lay def su noppé fofu mu da di ñew da di jeul li nga xamantene manam mu commencé na manam raxas li nga xamantene mom moy pey bi bu boba lay raxas pey bi raxas gi nga xamantene mom la ko manam pey gi nak li nga xamantene mom lañ ci djublu mom mo ci kanam waye lepp lo xamantene manam ko tak tak la wala bok lo xamantene manam ab sobe la wala tilim tilim bo xamantene nek na ci yaram bi fepp fo xamantene mom la meuna nek manam bu boba daf koy daldi raxasale legui nak lolu nak manam bu boba li nga xamantene mom motax ñuy wax far ñuy faral di wax nan liko dalay ci djumba xam ba ci omum lolu pey bi lañ ci djublu mo xam ci kanam la wala ci ginnaw la waye nak su fekenteene manam sobe bi wala bok tak tak gi wessuul fofu woba li nga xamantene rek mom ngay raxas mom moy pey bi lolu mom moy li nga xamantene mom mo sax ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te lolu te mom moy li nga xamantene mom la mbolam borom xam xam yi nek ci ngiri mo xam hanafi ye wala maliki ye la wala shafi'iyye la wala hanabila rahmatullahi ala aljami' ci sen téré li nga xamantene mom lañ ci yaxal mom moy rek li nga xamantene mom mo aju ci walu manam pey gi manam lolu rek mom lañu yaxal niki nonu ci yenen riwayat hadith bi ni niki nonu ci hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha daf ni thumma ghasala farjahu wala thumma ghasala dhakarahu wala bok ci benen riwaya madhakirahu lolu yep day tektale ni pey gi rek mom motax ñuy wax manam awra bi manam li nga xamantene dal mom motax way wala bok mu dindi lepp lo xamantene dal sobe la wala lu tak la ci yaramam mo xam fu meuna tak ci yaramam bu ko defee lolu mom lay daal raxas su ko defee su pare ci lolu mo bu ko defé nak li nga xamantene mom moy li gëna matalé fofu nak manam fofu tamit day continuer yini bi batay day yene raxas lolu nonu manam day yene wala en même temps di raxasale manam raxas dindi sobe bi bu ko defé mu rax yene wala tamit rax manam bolé wala lolu ci janaba bi su fekenteene nak su ko nexé itam mu yene rek dindi jana dindi sobe bi ba paré su ko defé nak mu yene wala dindi wala janaba bi raxasat ko muy ñaar yoon ala kulli hal li nga xamantene mom moy li gën mom moy mu dindi ko dindi bu set bo xamantene def ci yene wala dindi sobe bi niki nonu mu yene wala ci def li nga xamantene manam mu bok ci sangay janaba bi lolu day tax ba buy delu ci wat dootul amati soxla ci meuna daal di raxasat fofu bu ko defé du ton jappam ci mali foro legi bu boba nak mu daal di ñew nak bu ko defé manam li nga xamantene nak bu boba lolu lay def manam mom moy da fay dal di japp ben amma li nga xamantene japp ben bobu nak borom xam xam ya rahmatullahi alayhim wuti nañ ci raxas gi nga xamantene mom la war raxasa tinqam wala deet waye li nga xamantene mom moy li sax ci hadith moy tinqam doto ko raxasa kon boba li nga xamantene mom lay def rek mom moy day galax diko comme ni nga xamantene non la nekké ci suñu hadith bi daf ni summa tamadmada wastanshaqa manam da fay galax diko rek dal di après mu serax diko firu gi nak tuddu ko niki nonu bo deme ci tere yi nga xamantene ñom ñoy tere ngir lu ci ëpp duñu tuddu siru gi comme ni mu nekké ci mukhtasaru khalil imam khalil rahimahullah manam bo du tuddu firu gi galax diko rek lay tuddu ak sarax diko hatta ci sunna yi comme ni nga xamantene insha allah taala dinañ ci ñew manam boba waye dama fekk ne sarax diko ku ko tuddu danaka tuddu dalena firu rek ndax ñom ñaar ñom ñoy and bu boba legi bu ko defé mu daldi galax diko sarax diko yoy yep nak ben yoon la koy def te lolou mom moy li nga xamantene mom moy li gëna sax donte amna yeen ci ngir yu defé ka hanabila yi ak shafi'i ak shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañoo sopp manam ciiri japp yi nga def ko ñett ñett waye nak li nga xamantene manam mom moy li nga xamantene mom moy li gëna sax insha Allah ta'ala mom moy day galax day sarax ndiko manam yépp ben la koy def légui suko defé mu da di koy def ben manam su wat sa dépend ci ngir sudé manam hanafi nga wala maliki nga booba ben ngay def sudé xano xambali nga wala shafi'i nga wala xambali nga booba tamit manam nga def ñett rek nga daal respecté li nga xamantene mom mo nek ci ngir bobu légui suko defé manam nga daal di lolu manam bo joggé fofu nak nga daal di raxas saxar kanam manam moy bu fekkante nak legui raxas ga saxar kanam legui ginnaw gi nga daal di raxas sa loxo ndey jor ba ci cionci bi ginnaw gi tamen nga daal di raxas sa loxo ndey chamoñ ba ci cionci bi yoy manam mom moy kon fofu ben bil fofu la legui nak fofu ginnaw fofu nak ñaari possibilité mo am moy soit da ngay décider ni da ngay raxas sa tank yi bu fekkante ne da ngay raxas sa tank yi manam ben yoon manam dang koy raxas ci bir ñap ben bobu bu boba lolu da ngay daldi massa sa bop daldi raxas sa tank ben daldi raxas sa tank insha Allah tekantal yoy dinañ ci ñew ci kanam insha Allah taala li nga xamantene mom lañuy nekk ni moy dañuy melal rek manam ni nga xamantene non lañuy sango farata te lolu mom moy melo bi nga xamantene mom moy bi gëna mat insha Allah manam bu boba li nga xamantene mom ngay def mom moy du jar ngay massa sa bop bi ndax lan ndax massa gi du bari wul ndariñ fofu li nga xamantene rek mom ngay def moy da ngay jël sa ndox mi nga daldi raxas manam nga soti ko ci lox ci côté cham ndey jor bi manam da ngay jël tibbu ndox ci sa bamu fess ci ak sa loxo nga soti ci nga duggal ko ci côté ndey jor sa bop bi nga duggal ko ci bu baax nga xal li nga xamantene mom moy sa karaw su fekente na am nga ay karaw amma so amul karaw nak mom difu tuddu xal ak ñak ko tuddu fofu amu fa ndariñ amma legui après nga jëlat loxo bi nga soti wat ci li nga xamantene mom moy chamoñ bi bu boba lool mom manam bu fekente na def nga chamoñ ba par après nga jël nak li nga xamantene ndax def nga sa bop bi xaj nga ko ñaari xaj muy ndey jor ak chamoñ après nga jëlat sa benen ndox nak nga soti ko nak ci digg bop bi encore muy ñett yoon salasa hafanatin yoy nonu ñuy wax wala salasa hasayatin ci yeneen riwaya ala kulli hal manam non nga koy defé bu boba nak legi am nga ñett yi manam am nga ñett yi nga xamantene mom moy ndox mi ñett yoon yi nga xamantene mom nga def ci bop bi legi nak su ko defé nak nga daal di jëlat ndox mi legi nga soti nak ci li nga xamantene mom moy sa yeneen parti yaram yi nga xamantene yoy raxasoko won du ci bi nga xamantene mom ngay jëk raxas manam pey gi du tamit ci fi nga xamantene mom ngay raxas ciiri njaap yi amma su fekkentene nak njaap gi dang ko don def te fekk yene wo ci won sangu farata bu boba ciiri njaap yoy fo nga raxasat ko legui nak bu ko defé nak legui nak so wacce ba ci souf nak legui nak nga dal di mujjé raxas li nga xamantene mom manam bu boba sa yaram bi yepp nak mi nga xamne non ngay def tabit manam da ngay jëk raxas ci kaw doga raxas ci souf lool moy li nga xamne mom lañu gëna sopp manam moy nga raxas ci kaw yaram bi manam yaram yi fi ci kete fete kaw ngay jëk raxas fi ci fete souf après nak nga raxas tabit chamoñ gi doga raxas ndey jor bi manam kon bu boba manam côté bop bi ndey jor bi manam bu boba tamit da ngay massa walé sa nopi fofu non da nga ci massa walé sa nopi ba boy waccal loy nga daal dal waccal tabit li nga xamantene mom moy moy côté chamoñ bi côté chamoñ bi ba ci ndigli niki nonu côté chamoñ bi côté ndey jor bi ba ci ndigli niki nonu itam nga daal di wacc raxas côté chamoñ bi ba ci ndigli après nga raxas tanki bi manam li dess ci tanki nga raxas ko tamit ci souf après nga raxas tamit li nga xamne mom mo dess ci tanki ci souf boba nga daal di am li nga xamantene manam mom moy sangay farata gi nga xamantene mom moy bi gëna mat legi nak sopp nañ tamit comme ni nga xamantene non la nekké ci ñuy shafi'i rahmatullahi alayhim ñom ñu né tété loolu manam wax la jo xamantene ju dëgeer la insha Allah né da ngay waxale ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu loolu sopp nañ ko niki nonu sopp nañ tamit nga yeggale man li nga xamantene mom moy ñaan gi moy allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin bo ci yeké wa ja'alni min ibadika as-salihin bo xam xam rahmatullah ni mo wouti nañ ci wax joju ndax deugur na wala deugurul waya ala kulli hal ñaan gogu ñaan gu sel la te ñaan gu bax la kon boba li moy li nga xamantene insha Allah mom moy sangay farata gi nga xamantene mom moy sangay farata gi mat gi waye nak mu am ben mbir mo xamantene matna bayyi xel comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci suñu hadith bi nga xamantene mom lañu gissone te moy hadith ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha bim don melale njappal yenente bi sangoy farata yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom modi manam nit ki dafa war di jondi manam jondi gi nga xamantene mom lay jondi yaramam lolou ci am solo la bu fekenteene maliki rahmatullahi alayhim ñom sax dañuy faratal bo fepp fo xamantene loxo bi nit ki mënu fa yegg bu boba mu daldi wut sax ben morso wala tisi wala njampé bo xamantene dana fu mënu tax ba dal diko tey ci ñaari ciati bu ko defé fofu mu mën ko bomb lolou ben mbir la amma li nga xamantene manam mom moy benen mbir bi mom moy place yi nga xamantene dañuy faral di ruqé ci yaram nit ki booba tamen manam nit ki muy bayyi xel lu demé nekke place lu demé nekke jumbax bi lu demé nekke manam pokatan bi ak yu demé nekke manam place yi nga xamantene masalan fi nga xamantene manam mom moy ci kaw manam poju nit ki ci kawam manam fofu tamit place yoy manam ruqé yimi ruqé mu koy bayyi xel tamen nit ki manam ala kulli hal place yep yi nga xamantene dal dañuy ruqé ci yaram mu bayyi ko xel bu boba manam mu dadi raxasta manam lol bu boba ndox mi yep day dadi yegg fi nga xamantene manam mom moy fi mu wara yegg niki nonu amna benen bir mo xamantene matna bayyi xel te mu nek lo xamantene dañ ko sopp ci Shafi'i rahmatullahi alayhim te tassanam muy hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digal ndaw si nga xamantene mo ñew diko laaj ana nan lay def mom dañ ko jëlal mu nako jëlal jëlal manam torchon manam wala bok ak morceau wala coton manam nga dal dikoy jël nga def ci parfum bu ko defé nga defale ko ci sa ci manam nga tek ko ci sa awra manam kon jigen di sop nañ ci mom tamen muy dal manam bayyi xel lol manam di manam buy sangu janaba mo xam rawati na bu fekke dana dafa jugi ci mbeureuk muy dal bayyi xel lol non manam jël parfum wala yu demé nek nonu manam dal toyalale ko manam tek ko raxase wala ko peuyum manam lolou matna bayyi xel niki nonu ci Hanafi rahmatullahi alayhim bayyi lolou ñu xel tamit benn mbir moy jigen bi masalan su toge jonkal bu jonkane li nga xamantene mom moy feñ ci peuyum bi bu boba mu fexé ba fofu tamit bu raxas mu raxasale ko lolou li moy li nga xamantene insha Allah ta'ala dafa melni wallahi alhamdu wal minna wax nañ li nga xamantene mom mo aju ci walu sangayal farata legui nak mu dal def ci suñu hadith bi insha Allah ta'ala yeneen mbir lu deme nek masalan li nga xamantene mom mo aju ci yel ñuy sunna yi nga xamantene ñom ñoy sunna sangayal farata borom xam xam yi rahmatullahi alayhim amna yo xamantene dañ ci deppo am yo xamantene deppo wuñ ci waye insha Allah ta'ala yu ñëkk bi nga xamantene mom moy bu ñëkk bi mom moy li nga xamantene mom lañuy wax dañ nan bi nga xamantene mom moy sunna bu ñëkk bi mom moy nit ki dafa wara yitté wo ci di wala di préparer li nga xamantene mom moy ndox mi nga xamantene mom la wara sango manam mu mëna xol mën ko natalé bok na ci li nga xamantene sop nañ ko ci ñap ci sangayal farata mom moy muy fexé ba ndox moma new insha Allah ta'ala lolu li ak li nga xamantene mom mo ci aju dinañ ci ñew ci suñu hadith bi nga xamne mom moy hadith bu mujju ci suñu hadith ci suñu buntu bi moy hadith bi nga xamantene mom moy hadith Ali ibn mom moy hadith wa ahlul bayt te Jabir ibn Abdullah radiyallahu ñu jël ko ci Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anu min bi nga xamantene mom lay netale ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sudan sango bu nan sango farata mom faala dan sango manam moy ñent mudd ak insha Allah ta'ala detail yi nga xamantene mom moy gëna sori ci walu gogo ak natale gi calcul bi nga xamantene mom mo ci gëna adib insha Allah ta'ala dinañ ci gëna yaatal ci walu gogo buñ ci yexé legi nak legi manam wala kulli halin neewul ndox mi nga xamantene mom ngay sango farata tamit loolu lu mata bayyi xel la te baña yaq dox mi nga xamantene mom ngay sango farata legi loolu benen mbir mi nga xamantene tamit manam sop nañ ko ci walu sango farata mom moy ñeuke raxas li nga xamantene manam te loolu sunna la manam loolu sunna la manam raxas li nga xamantene mom moy loxo ndey jor rek loxo manam moy raxas tenki manam raxas ko ñet yoon lata gi manam lata ngay tambali ca ngaayal farata gi mo xam fi ngay sang mo xam da ngay jël sa loxo duggal ko ci ndox wala bok sa dafa melni ci sas ngay lu sas ngay jëfëndiko ak yu demé nek nonu légui lool tawit bu woba sopp nañ ko ci sa ngaayal farata niki nonu bok naan sunna la ci sa ngaayal farata sunna la ci manam dinañ le indil insha Allah taala différence bi nga xamantene mom mo am ci li nga xam dé dañ nan sunna la ak lo xam ci dañ ko sopp comme ni nga xamantene non la nekké ci mazhabu malik ndax tekantal bobu ci mazhabu maliki rahmatullah alayhim rek la am manam ñom ño def différence entre sunna ak mandub ak mustahab ak fadila ak tatawwu yoyep ñom ño ci def différence waye li nga xamantene mom moñu amal solo fi insha Allah mom moy entre sunna ak mandub insha Allah taala dinañ ko leral amma yenen mazhab ñom amuñu différence bobu allahumma ba mu def hanafiyyi ndax yi ñeneen ni manam shafi'iyyi ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom sunna moy mustahab moy mandub mom moy yi ci def tamit manam moy fadila amma ñi nga xamne ñom ñoy hanafiyyi rahmatullahi alayhim sauf ko nak shafi'iyyi dañu takale sunna andul sunnatun muakkada ak sunnatun ghayru muakkada ñom kon boba sunnatun muakkada moy lo xamne wa astaghfirullah dañu takale wa okay amna sunnatul muakkada ak ludul muakkada waye dañu takale tamit sunna yi nga xamantene manam liñuy wax sunnata ayn ak sunnatul kifaya sunnatul ghayn ak sunnatul kifaya sunnata ayn moy li nga xamantene manam sunna la bo xamne ci comme masalan ci bir julli yi nga xamantene ay sunna lañ ci bir julli lolou kenn ko ci nek ya koy defal bop sa bop amma sunnatul kifaya moy yi nga xamantene ci bir julli manam masalan tay bu ben way ñewé nuyo ni assalamu alaykum ñu ne kenn ci ñun wax ko wa alaykum assalam wa rahmat manam koku non manam bu ñu nekké mbolo ñew di nuyo ñew naan assalamu alaykum bu ko kenn ki waxe lolou sunnatul kifaya la wa ñom distingue lañ na lolou and ak ne distinction bobu amna ci yeneen ngiri waye ñom bobu rek lañ distingue motax amma yi nga xamne dana ñom ñoy hanafiyyi rahmatullah alayhim indi nañ sunna ñom sunnatun muakkada ak sunnatun ghayru muakkada lañ ñom sunnatun muakkada nak ñom mom lañ wax wajib ñom sunnatun muakkada mom moy wajib ci ñom moy lo xamantene dafa war manam waye nak ñom bu fekkentene dañ ne dafa war mom moy nit ki suko deful manam dana du am bakar ga waye lol mën nako xani ramuk yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waye nak duñ ko duggal safara ngir bayyi gi nga xamantene mom la bayyi bobu le sunna lol bu manam bobu le sunna bi nga xamantene mom moy liñu wax wajib ba para tamit du tax le fait que nit ki weddine lolou dafa war lol tamit du tax nit ki nek yefeur ci ñom kon lol manam moko différencier ak farad amma farad nak farata mom moy lo xamantene dafa sax soit ci alquran ci ne farata la wala mu sax ci sunnatul mutawatira lo xamantene tawatur daf ci am lo xamantene wuti amul ci borom xam xam te nit ki mënul am possibilité wuti ci ne li farata la mom mu daldi wedd ne farata la demé nek julli juromi lol ñom baata farad lañu jëfëndiko amma lu demé nek manam shafa witar ñom dañ ne farata la nit ki bu ko deful day am bakkar da dana am bakkar waye nak dañ nan koku nonu dañuy continuer dañ koy tuddé wajib ñom wajib lañ ko tuddé xañum hanafiyé rahmatullahi alayhim ala kulli hal amma nak ñi nga xamni ñom ñoy maliki rahmatullahi alayhim buñu waxé sunnatun manam ñom buñu waxé sunna ba para da di wax mandu sunna moy lo xamantene sharia manam daf ci insister saxal ko ba para amuñu ba para feñal ko ba para amuñu ben dalil buy wanene loola farata la wa ñom boba dañuy wax ne sunna la ba para yenente bi sallallahu alayhi wasallam saxoko ñom boba dañuy wax ne sunna la motax ñom ci boba nak yenen yi nga xamantene nak ñom ga saxna ci ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da na ko def te lolu def ko mo gën bañ ko def ñom boba dañ nan mandub la wala mustahab la te lolu nonu masalan tay manam tay bu fekente na ci walu ci ngaayal farata la nak manam bu boba ñom ñenti sunna lañ ci am bu ñëkk bi mom moy raxas loxoy manam raxas tenki ñett yoon laata ngay tambali sa sangay farata ak galax ndiko ak serax ndiko ñom ñaar yoy tamit benn bu ci nekk sunna la niki nonu ak massa yi nga xamantene manam mom moy li nga xamantene mom moy kubéru nopp bi lool yi ñom ñoy sunna yi nga xamantene ñom lañu am ci sangayal farata mbolem yenen yiñ lay wax nak insha Allah taala ci ne dañ ko sopp yoy man double ci ñom wa bu ko defé mu dal di leer insha Allah amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñeneen borom xam xam yi rahmatullah alayhim yi yep ay sunna lañ manam bu woba ñom sunna bi ak dañ ko sopp ben la ci ñom kon bu woba ñu ñew ci insha Allah ta'ala ndax li nga xamantene manam mom lañu saxal ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sayi sangu farata da fay raxas loxo ndey joram motax comme ni nga xamne non lañ ko gisee ci hadithu ya Aisha radiyallahu ta'ala anha da fa wax ne kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha ghtasala min al-janabati ghasala yadayhi yenente bi sallallahu alayhi wasallam suy raxas suy sangu ci janaba da fay raxas li nga xamantene mom moy ñaari loxom legi fi tamit ya hadithu ya maymuna bi radiyallahu ta'ala anha da fa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa akfa bi yamini ala yasari marratayn salaasa manam lolu ñi ñaari wax yu yeb day tekte lene manam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day raxas loxom li nga xamanteni mom moy ñetti yoon boko bolé hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu xamanteni bokku na ci hadith yi ñu jëkkono gis ci suñu téré bi moy nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wa dastayqadha ahadukum min nawmihi falyaj'al yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i salaasa fa inna ahadakum la yadri ayna batat yado bu fekenteene kenn ci yeen dafa yewu ci ay nelawom na raxas loxom de ñet yoon la taw mu koy duggal ci ndabli manam ndax kenn ci yeen xamul ana fan la loxom fanan ak yeneen ak yeneen yu mel nonu manam ne nit ki dal te ñaare nit ki dañuy bayyi xel ne manam lu ci upp loxom dana aman na dana am lu ci tak rawati na bu fekete na dafa joge ci wanak wi wala mu joge ci sang manam mu war aw sangu sangayal janaba fi manam lu ci upp dana fek loxom mi manam dana tak raw suwat day tak li nga xamantene manam mom moy sobe wala bok mu tak lo xamantene dal ay tilim tilim la wala bok ay microbe mën ci and wala yu demene ki nonu lolou motax mu na nek lo xamne day gëna feddeliko manam mu nek ne kon daño war di raxas loxo yi kon insha Allah ta'ala ñetti yoon comme ni nga xamantene non la saxati molem ngiri manam ne lolou sunna la bo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko saxo bok na ci yi nga xamantene tamit sunna la yo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim yaxal nañ ko ci seen téré yi mom moy raxas gi nga xamantene mom lañu war raxas peuy gi ak niki nonu lepp lo xamantene sobe la amna bi lenn ci shafi'i ay rahmatullah alayhim ño xamne dañ ko faratal manam way li nga xamantene mom moy li gëna sax ak wala manam ak hanafi ay rahmatullah alayhim way ne lolu manam dindiko nak ci njaal been gi manam dindiko su fekkentene nit ki masalan day sangu farata te lolu deñul bu fekkentene raxas nako lolu manam sangu na farata soti na yaramam ci ndox te deñul lolu mum sik nekul ci ne manam amna manam bu sangay farata gi baxul ndax lan ndax place yoy nga xamantene mom la tak boba du deñ waye nak amma li nga xamantene mom moy bu fekkentene nak dafa tak daf ko raxas te dindinako complètement ba mu jeex bu boba lolu nak manam te sang ci muy sangu farata mu deñal